वामिका की आंखों में आंसू देखकर वेदांत बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वामिका ने अपने आंसू साफ किए और नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू, आपकी वजह से मुझे पैसे मिल गए। ये सुनकर वेदांत बोला, एक बात पूछूं, ये कार्तिक कौन है? वामिका के आंसू जो अभी अभी उसने रोके थे वो फिर से बह गए। वेदांत बोला, अच्छा सॉरी, मत बताओ, अगर बताना नहीं चाहती तो चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वेदांत वामिका के साथ बैंक से बाहर आ गया। उसने वामिका के लिए गाड़ी का गेट खोला और वामिका गाड़ी में बैठ गई। वेदांत भी फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ सोचकर वामिका बोली, कार्तिक मेरे पति थे। ये सुनकर वेदांत को झटका लगा। वो बोला, तुम शादीशुदा हो? वामिका ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, मैंने कार्तिक से शादी नहीं की थी। शादी से पहले ही कार्तिक की डेथ हो गई। मैं उनसे प्यार करती थी और अब मैं अपनी जिंदगी उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कहते हुए वामिका ने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ लिए। वेदांत का दिल दुख चुका था। वो नहीं चाहता था कि वामिका रोए या परेशान हो, लेकिन वामिका सच में कार्तिक से बहुत प्यार करती थी और अपने प्यार को भूलना आसान नहीं होता। कुछ सोचकर वेदांत ने डैशबोर्ड पर रखा हुआ टिश्यू पेपर उठाकर वामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंसू पोंछ लो। वामिका ने टिश्यू पेपर ले लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। उसके बाद टिश्यू पेपर को अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर बाद वामिका फिर से सुबकने लगी। वेदांत ने फिर से एक टिश्यू पेपर उठाकर वामिका की ओर बढ़ा दिया। वामिका ने टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू साफ करने लगी और फिर से वो टिश्यू पेपर अपनी गोद में रख लिया। ऐसे ही करके वेदांत ने वामिका को करीब 3-4 टिश्यू पेपर दे दिए और वामिका ने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके सब अपनी गोद में रख लिए। वो नहीं चाहती थी कि वेदांत की लग्जरी गाड़ी गंदी हो जाए, इसलिए वो सारे टिश्यू पेपर गोद में रख रही थी। थोड़ी देर बाद वामिका थोड़ा ठीक फील करने लगी, लेकिन उसे हल्के हल्के ठंड लग रही थी। वो वेदांत से कहना चाहती थी कि वो एसी कम कर ले, लेकिन कह नहीं पाई, चुपचाप बैठी रही। इतने में वेदांत बोला, तुम्हें ठंड लग रही है? वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, ठंड तो नहीं लग रही। वेदांत ने पीछे रखी अपनी जैकेट उठाई और वामिका की ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे पहन लो, मैं जानता हूँ तुम्हें ठंड लग रही है। वेदांत ने अपनी जैकेट वामिका को दे दी। उसने वो जैकेट ले ली और फिर उसे ओढ़ कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी वामिका के घर के बाहर रोकी। उसने एक बटन प्रेस किया और वामिका की साइड का दरवाजा खुल गया और फिर वेदांत भी गाड़ी से उतर गया। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, उसने महसूस किया कि वामिका गाड़ी से नहीं उतरी। वेदांत वापस जाकर वामिका को देखने लगा तो वामिका वेदांत की गाड़ी में गिरे हुए टिश्यू पेपर उठा रही थी। वामिका जब गाड़ी से उतरने को हुई थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी गोद में टिश्यू पेपर है और वो एकदम से उठ गई, जिस वजह से सारे टिश्यू पेपर्स वहीं गाड़ी के अंदर गिर गए। वामिका एक एक टिश्यू पेपर को उठा रही थी। वेदांत वामिका को ही देख रहा था। कितनी सादगी थी वामिका के अंदर। कुछ देर उसे देखने के बाद वेदांत बोला, ये क्या कर रही हो? वामिका ने तब तक सारे टिश्यू पेपर उठा लिए। वो वेदांत को देखकर बोली, साहब वो आपकी गाड़ी गंदी हो जाती ना, बस इसीलिए ये उठा रही थी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने नामे गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, वामिका, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद इस गाड़ी को गंदा करोगी और मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरी गाड़ी गंदी क्यों कर रही हो। इतना कहकर वो भी घर के अंदर आ गया। आज वेदांत और वामिका दोनों घर में अकेले थे। वामिका ने वेदांत की जैकेट वापस नहीं की, उसे कमरे में रख दिया ताकि वो उसे साफ करके और धो के दे सके। वामिका किचन में गई और वेदांत के लिए पानी लेकर आई। वेदांत ने पानी पी लिया और फिर बोला, वामिका, तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती? तुम जितना पैकेज कहोगी मैं दे दूंगा। वामिका को वेदांत पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। वो बोली, साहब मैंने बताया तो था कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और ना ही मुझे ज्यादा इंग्लिश बोलनी आती है। वामिका ने आगे कहा, मैं आपकी कंपनी में जाऊंगी तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। ये सुनकर वेदांत ने कहा, तुम पागल हो? इंसान का टैलेंट बोलता है, भाषा नहीं। और तुम नहीं जानती तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर दिए तुमने, मुझे और कंपनी के सीनियर्स को बहुत पसंद आए। देखो वामिका, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, अगर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हें फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम खुद के लिए अपना एक घर भी खरीद सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वामिका कुछ देर वेदांत को ही देखती रही, फिर बोली, अच्छा साहब, मैं सोचूंगी, इतना कहकर वो किचन में गई और किचन से ही आवाज लगाकर बोली, साहब आप कुछ खाएंगे? वेदांत बोला, नहीं, तुमने आज जो दोपहर में आलू के पराठे बनाए थे उन्हीं से पेट भर गया। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। भामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर वो अपने काम में लग गई। अगले दिन अनिरुद्ध तैयार हो चुका था। वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया और वंदना को आवाज लगाते हुए बोला, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, देर हो रही है। वंदना ने नाश्ते की प्लेट अनिरुद्ध के सामने रखते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा तुम कहाँ जाते हो, कुछ बताते क्यों नहीं? रघुवंशी इंडस्ट्रीज तो तुमने कब की छोड़ दी? अनिरुद्ध पराठा खाते हुए बोला, बता दूंगा माँ, बस ये समझ लो कि कुछ गलत नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ तरीके से कर रहा हूँ। इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि किसी को हराने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल कर लूँ। फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा जो कर रहा है उस पर आपको फक्र होगा, शर्मिंदगी नहीं। इतने में डैनी अपना न्यूज़पेपर लेकर वहीं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और पढ़ने लगा। उसने भी न जाने कितनी बार अनिरुद्ध से पूछा था, लेकिन अनिरुद्ध का हमेशा एक ही जवाब होता था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तीनों वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी घर की बेल बजी। वंदना दरवाजे की तरफ जाती उससे पहले ही आराध्या बोली, माँ रुको मैं देखती हूँ, आप मेरा भी नाश्ता लगा दीजिए। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो किचन की ओर चली गई। वहीं आराध्या ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो एकदम से बोली, तुम? सामने कोई और नहीं अभिमान खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अभिमान बोला, गुड मॉर्निंग गिलहरी। आराध्या ने आंखें छोटी की और बोली, शर्म नहीं आती? बड़े बेशरम इंसान हो, कितनी बार तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँ लेकिन तुम हो कि मुंह उठाकर वापस आ जाते हो। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करने को हुई, तभी अभिमान ने अपना एक हाथ दरवाजे पर रख दिया। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने एक आंख मारी और बोला, ए गिलहरी मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ, चलो मुझे कटोरी चीनी दे दो, आज ही शिफ्ट किया है ना तो बहुत सारा सामान लाना भूल गया। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। इतने में पीछे से युग अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर के ऊपर ले गया और जोर से बोला, प्रणाम भाभी, आज ही शिफ्ट हुए हैं, यहीं आपके बराबर वाले फ्लैट में, दे दीजिए ना एक कटोरी चीनी, चाय बनाकर पी लेंगे, या फिर एक काम करते हैं क्यों ना वंदना आंटी के हाथ की चाय पी जाए। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने उसे हाई फाइव देते हुए कहा, सही कहा, अब तो हम यहीं रहने लगे हैं, एक कटोरी चीनी तो कभी भी मांग लेंगे। इतना कहकर अभिमान ने पूरा दरवाजा खोल दिया और दोनों भाई अंदर आ गए। दोनों को अंदर देखकर अनिरुद्ध की भौहें तन गई। वो गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आओ? अभिमान बोला, अरे भाई तुम्हारे जीजी के रिश्ते से नहीं आया हूँ, पड़ोसी के रिश्ते से आया हूँ, आंटी एक कप चाय मिलेगी? इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर अनिरुद्ध के बिल्कुल सामने बैठ गया। अनिरुद्ध जितना गुस्से में उसे देख रहा था, अभिमान उतने ही प्यार से अनिरुद्ध को देख रहा था। अभिमान को अब रिश्तों की समझ आ गई थी, वो धीरे धीरे चीजों को समझने लगा था। इतना तो वो भी समझ गया था कि फ्यूचर में अनिरुद्ध की शादी शिवांगी से होगी, इसीलिए वो अब अनिरुद्ध पर गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। और वैसे भी शिवाय ने उसे अनिरुद्ध पर गुस्सा ना करने की हिदायत दी थी, इसीलिए भी वो मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध कुछ रिएक्ट करता उससे पहले युग आगे आया। उसने अनिरुद्ध की थाली में से पराठा उठाया और उसे फोल्ड करके मुंह में रख लिया। अनिरुद्ध गुस्से में युग को देखने लगा तो युग बोला, भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है तो मुझे ऐसे मत देख, मेरे लिए तो तू जितना अभिमान इम्पोर्टेंट है उतना ही तू। इतना कहकर वो उसी के पास बैठकर पराठा खाने लगा और फिर किचन की ओर देखकर बोला, आंटी क्या मस्त पराठे बनाए, मेरे लिए भी बना दो, आज नाश्ता यहीं पर कर लेते हैं। फिर उसने डैनी को देखकर कहा, और अंकल तबीयत कैसी आपकी, आज कौन कौन सी न्यूज अखबार में आई है? डैनी तो हैरानी से अभिमान और अनिरुद्ध को देख रहा था, कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। अनिरुद्ध ने युग को देखकर गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ मेरी तेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन तू जिसकी तरफ खड़ा है उससे मेरी लड़ाई है, तो बेहतर होगा कि तू बीच में ना। युग बोला, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या पिटना है तुमसे, वैसे भी तुम्हारे मजबूत हाथ अगर किसी पर पड़ जाए तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध का पारा चढ़ गया। अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा हो गया, वो कुछ कहता इससे पहले ही डैनी ने उसे आंखें दिखाई और वहां से जाने के लिए कहा। अनिरुद्ध को अपने पापा की बात याद आ गई कि उसे अभिमान और आराध्या के बीच में नहीं आना चाहिए, ये पूरे तरीके से आराध्या का डिसीजन है कि वो अभिमान के साथ जाए या ना जाए। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और टेबल पर रखी हुई सारी प्लेट 2 इंच ऊपर उठ गई। फिर उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी वंदना बोली, अनिरुद्ध बेटा ठीक से नाश्ता तो कर लो। अनिरुद्ध ने गुस्से में वंदना को देखा और बोला, माँ भूख नहीं है। और तभी युग ने कहा, सॉरी यार मैंने तेरा पराठा खा लिया, पक्का कल मैं तेरा पराठा नहीं खाऊंगा। अनिरुद्ध युग को देखकर गुस्से में बोला, कल नहीं खाऊंगा मतलब अब तुम रोज यही खाने वाले हो। अभिमान बोला, साले साहब आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, अब पड़ोसी हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। इतना कहकर वो भी वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वंदना को देखकर बोला, मम्मी जी मेरे लिए भी एक पराठा बना दो। और ये सुनकर डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अनिरुद्ध का सिर लगभग फटने को हो गया। डैनी इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि ना तो अभिमान हार मानेगा और ना ही उसका बेटा। आखिर अभिमान में भी तो कहीं ना कहीं शिवाय के गुण थे। वो अपनी आराध्या को अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने देगा और वो कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार भी कर चुका था कि अभिमान आराध्या को लेकर ही जाएगा। और अभी तो अभिमान ने कोशिश करना शुरू ही किया था, इतनी जल्दी हार कैसे मान जाता। वहीं वंदना किचन में खड़ी हुई हैरानी से डैनी को देख रही थी और तभी डैनी बोला, मुझे क्या देख रही हो, अब जब बच्चे आए हैं तो नाश्ता तो करेंगे ही, जाओ जाकर दोनों के लिए पराठे बनाओ। वंदना वापस अपने काम में लग गई। वहीं अनिरुद्ध गुस्से में अपने पापा को देखे जा रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, जाओ जल्दी जाओ, यहाँ मैं सब देख लूंगा। अनिरुद्ध अभी भी गुस्से में अपने पापा को देख रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध के बाजू पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, चलो चलो यहाँ मत खड़े रहो, मैंने कल रात जो कहा था वही करो। क्या अनिरुद्ध का गुस्सा कभी शांत होगा?